ภูเขาหินศิลาใหญ่สูงเทียมฟ้ากลิ้งบทปวงสัตว์มาโดยรอบจากทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นมันย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูตรคนจันทานและคนเทขยะมูลฝอยไม่เว้นใครใครไว้เลยมันย่อมย่ำยีเสียสิ้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้างผลม้าไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับผลราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนต์หรือด้วยทรัพย์ประเหตุนั้นแลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเถียวผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์ตอนนี้คือรายการธรรมรับอรุณกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญทุกวันนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกนี่แหละส่งสัญญาณมาทำเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์หมายถึงฟังได้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเวลาที่เราฟังทำให้เกิดการปฏิบัติจะสามารถที่จะชนะแก้ปัญหาทุกฝั่งเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่ามวลมนุษยชาติที่เราจะคิดว่าปัญหาที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยคือเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมบางคนก็ว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนี่สำคัญเรื่องทางสังคมเรื่องทางการเมืองโอ้ปัญหาเยอะแยะเลยโอ้ปัญหาหลายอย่างพวกนักสิ่งแวดล้อมก็จะว่าโอ้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญมากการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องสัตว์ป่าเรื่องพืชพันธุ์นี่ก็เห็นความสำคัญเห็นปัญหาในจุดนั้นจึงคิดว่าตรงนั้นเป็นปัญหาเป็นความสำคัญอีกฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องสังคมนักสังคมศาสตร์ก็จะศึกษาทางด้านนั้นก็เห็นปัญหาเพราะว่าเล็งเห็นความสำคัญในจุดนั้นว่าเออเรื่องของเด็กสตรีนี่สำคัญนะเรื่องของคนชราสำคัญนะเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ขอทานโสเภณีเด็กโอ้สังคมนี่ไม่เป็นงี้ที่เรื่องสำคัญต้องมีความเท่าเทียมกันนี่เขาก็เห็นความสำคัญจึงเห็นปัญหาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในด้านต่างๆที่เขาเห็นความสำคัญจึงเห็นปัญหานั้นไปนักสัตววิทยาก็รู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ทั้งหมดจะเป็นแมลงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานก็บอกว่าเวลาที่เจอสัตว์ร้ายเนี่ยโอ้ต้องระวังมันจุดนี้งูประเภทนี้มีพิษไม่มีพิษระวังตรงจุดนั้นนิสัยอุปนิสัยมันเป็นอย่างนี้เราอย่าทำอย่างนั้นถึงก็บอกว่าถ้าเข้าป่าแล้วไปเจอฝูงช้างป่าคุณต้องทำตัวเงียบๆมันวิ่งเข้าหาก็ต้องอย่าวิ่งหนีหมีป่าก็เหมือนกันแต่ถ้าเจอสัตว์ประเภทอื่นคุณต้องทำเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักขึ้นมาเพื่อให้มันตกใจกลัวหนีไปแต่พฤติกรรมของสัตว์แต่ละอย่างก็แตกต่างกันเพราะว่าเขาเห็นความสำคัญหวังจึงเห็นปัญหาว่าเออมันจุดตรงไหนยังไงพฤติกรรมว่าพอเกิดเรื่องตรงนั้นขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราจะเอาตัวรอดกันได้อย่างไรปัญหาที่ถ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองปัญหาสิ่งแวดล้อมเจอสัตว์ร้ายไฟไหม้สังคมมีปัญหามากจนเกิดเป็นโจรขบวนขึ้น มีภัยจากโจรมีภัยจากไฟไหม้มีภัยจากสัตว์ร้ายมีภัยจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้อันตรายถ้าเราเจอภัยนั้นท่านผู้ฟังบางทีเราสามารถเอาตัวรอดได้เพราะอะไรก็บางทีมันก็รอดได้นั่นแหละบางคนก็ฟลุกรอดมาจากสัตว์ร้ายน้ำท่วมบางคนก็เรียงรอดได้ส่วนใหญ่อาจจะตายบางทีก็รอดได้เป็นดินไหวไฟไหม้พวกนี้เป็นภัยที่บางครั้งบางคราวยังเอาตัวรอดได้ผ่านมาได้พวกที่ตายไปก็มีบางจุดบางที่ยังพอช่วยกันได้แต่ภัยที่ว่าเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเนี่ยนะที่ว่าคนส่วนใหญ่ยังแก้กันไม่ได้เนี่ยคือภัยเรื่องความแก่และความตายท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าอธิบายไปว่าเป็นภัยที่แม่ลูกเนี่ยช่วยกันไม่ได้ถ้าลูกจะมาบอกว่าแม่อย่าเพิ่งตายเลยแต่ลูกจะตายแทนให้ไม่ได้นะทุกฟังไม่ได้แก่ด้วยเหมือนกันพ่ออย่าเพิ่งแก่เลยเดี๋ยวหนูจะแก่แทนให้ไม่ได้นะเจ็บด้วยนะลูกเจ็บจะเป็นจะตายเนี่ยพ่อแม่จะบอกโอ้ลูกแบ่งความเจ็บมาให้พ่อรับเถอะแล้วให้ลูกเจ็บน้อยๆลงหน่อยพ่อจะเจ็บแต่ให้ไม่ได้นะท่านฟังไม่ได้เป็นภัยที่คนรักกันขนาดไหนเนี่ยก็ช่วยกันไม่ได้คนนั้นเกิดขึ้นคนนั้นคนนั้นรับเองคนนั้นไอ้ภัยที่เราบอกเป็นภัยทางสังคมภัยธรรมชาติภัยทางเศรษฐกิจภัยจากสัตว์ร้ายบางทีบางครั้งอย่างงูจะพุ่งเข้าฉกแม่เอาตัวเข้าขวางปุ๊บงูฉกแม่ไม่ฉกลูกรอดแม่ยังช่วยได้นั่นเป็นธรรมดาท่านผู้ฟังเป็นภัยกระจอกก็พวกนี้นะมันยังพอช่วยกันได้แต่ภัยที่อันตรายยิ่งไปกว่านั้นที่เราพูดถึงในที่นี้คือความแก่และความตายความแก่ความเจ็บความตาย3อย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เป็นเหตุทำให้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกถ้าไม่มีความแก่ถ้าไม่มีความเจ็บถ้าไม่มีความตายก็ไม่มีความจำเป็นที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นบนโลกสวรรค์ก็มีไหมมีอยู่แต่มันน้อยเห็นไม่ชัดเจนเจ็บบนสวรรค์ก็มีแต่นานๆมันจะเกิดขึ้นทีนึงแก่ก็มีแต่ช่วงสั้นๆตายในเวลาบนสวรรค์เทวดาเขาตายกันเนี่ยก็สลายไปเลยหายไปเลยไม่มีซากศพทิ้งเอาไว้ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นไม่ได้มีซากอะไรคือมันเห็นกันได้น้อยหรือในทางตรงกันข้ามในนรกอย่างเงี้ยโหเจ็บมากทรมานมากเวลาตายนี่ก็ยังทอดทิ้งซากร่างเอาไว้นอนกันโอ้น่าเกลียดมากอันนั้นมันก็เกินไปที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้ในโลกมนุษย์นี่จึงเป็นที่ที่ถ้าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นจะมาอุบัติขึ้นในโลกนี้เท่านั้นน่ะเพื่ออะไรเพราะเหตุใดก็ตามที่ทำให้มีความแก่มีความเจ็บหรือมีความตายก็นั่นแหละจึงทำให้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความแก่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเจ็บและแก้ปัญหาเรื่องความตายที่เมื่อมาถึงใครแล้วทุกฝั่งคนนั้นจะต้องรับหมดคนเดียวคนอื่นช่วยรับแทนให้ไม่ได้คนที่ไม่ว่าจะมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่มีทรัพย์สินมากมายขนาดไหนก็ตามนะท่านฟังถ้าความแก่หรือความตายมาถึงแล้วเนี่ยไม่สามารถจะต่อกรต่อรองทำสัญญายืดออกไปก่อนหรือจะให้ข้ามไปเอาคนอื่นก็แล้วกันผ่านฉันไปก่อนเอาคนอื่นแทนไปก่อนอย่างเงี้ยต่อรองไม่ได้มัจจุราชตมวังไม่มีต่อรองมัจจุราชตมวังเป็นสิ่งที่มีเสนาหมายถึงลูกน้องของเขาเนี่ยมีมากลูกน้องของความตายคืออะไรตมวังคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วส่งให้ลูกพี่มันน่ะนั่นคือลูกน้องมันอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเราจะตายได้เนี่ยนั่นคือลูกน้องของความตายทั้งสิ้น ทุกข่าวหนังสือพิมพ์ทางฝั่งเปิดดูเลยหน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3หน้าสุดท้ายด้วยของหนังสือพิมพ์หัวสีนี่แหละมันแจ่มดีตายเนี่ยนะกี่ศพสมัยก่อนที่เขาจะมีกฎหมายนะโอ้โหลงรูปกันนี่อะไรที่มันจะอื้อเช้าลางชางเนี่ยลงกันเต็มที่เลยเรียกเรตติ้งนั่นคือตายทั้งฝั่งคนตายตายกันในได้ทุกที่ตายกันในได้ทุกเวลาตายกันเนี่ยทุกคนคนที่จะอายุเป็นพันปีเนี่ยไม่มีนั่นฝั่งร้อยปีนี่ก็หายากเกิน120ไปนี่ก็ไม่มีมีอยู่แต่พอ140 150ก็ตายเหมือนกันคนที่ไม่ตายเนี่ยไม่มีคือมีหมดความตายเนี่ยเป็นของที่พูดก็พูดเป็นเลยเที่ยงแท้แน่นอนแต่ระวังคำพูดนี้เลยนะเอาทำไมบอกของเที่ยงเอาแล้วบอกอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเอางั้นความตายก็เที่ยงสิเอาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงที่นี่พูดเหมือนขัดแย้งกันนะเนี่ยเราทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะท่านฟังเพราะว่าอะไรก็ตามในโลกนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาเนี่ยหมายถึงความที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงจะเกิดขึ้นได้อนัตตาเนี่ยนะไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันแต่มันเป็นอนัตตาความตายเป็นอนัตตาไหมอาศัยเหตุปัจจัยไหมความเจ็บความแก่อาศัยเหตุปัจจัยไหมเหตุปัจจัยของเอาความแก่ความตายเอาตรงนี้ก่อนอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความแก่และความตายพระพุทธเจ้าทูลฟังคิดใกล้ครวญมาตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยโอ้ยสัตว์โลกนี่มันทุกข์นี่มันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันทุกข์เรื่องความแก่ความตายนี่แหละทำเนี่ยก็ต้องการแก้ปัญหาเรื่องความเจ็บความแก่ความตายนี่แหละกินอยู่ดีๆว่าอะไรไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการให้มันเจ็บแล้วจะแก่แล้วจะเจ็บทำไงก็พยายามหานั่นนี่เรื่องราวครองความเป็นใหญ่เพื่อที่จะให้มาเกิดสุขไม่ต้องมาทุกข์เจ็บใจบ้างเจ็บกายบ้างพวกนี้คือความเจ็บนะอะไรที่ทำให้เกิดความเจ็บก็ความแก่ด้วยความตายด้วยความประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจด้วยรวมลงหมดเลยเนี่ยเรายกหัวข้อว่าชรามรณะคือความแก่ความตายเอาเป็นหัวข้อตัวแทนเอาอย่างนี้ตัวแทนของลูกน้องของมันลูกน้องของมันทั้งหมดการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นสุขการเจอกับสิ่งที่เป็นทุกข์การที่เจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพวกนี้คือเจ็บกายพวกนี้คือเจ็บใจก็เป็นอันเดียวกันกับความแก่และความตายอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มีความแก่และความตายเกิดขึ้นแต่เป็นนักสังคมศาสตร์เขาพูดเรื่องความไม่พอใจเนี่ยเขาต้องยกปัญหาอะไรที่มันจะเป็นอินิเชทีฟอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเรื่องปัญหาโสเภณีเอาตรงนี้เป็นจุดก่อนเป็นประเด็นถ้านักสิ่งแวดล้อมก็จะพูดเรื่องเอาปัญหาโรคร้อนอันนี้เป็นประเด็นถ้าเป็นนักการเมืองก็พูดปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพอันนี้เป็นประเด็นขึ้นมานักสัตววิทยาเขาจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนักกฎหมายแพทย์ก็จะยกแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ตัวเองมีความเห็นว่ามันสำคัญนี่แหละว่ามันจะเป็นปัญหาในให้เกิดความเจ็บและความแก่ความตายอ่ะมันนั่นเดียวกันนะอ๋อก็คนมันต้องแก่คนมันก็ต้องตายก็ธรรมดาเขาจะแก้ปัญหาหรือว่ามาคิดใคร่ครวญเรื่องนี้ไม่ได้คือมันไม่ครบรอบนะฟังมันได้บางจุดบางประเด็นแต่มันไม่ครบถ้วนถี่ถ้วนรอบคอบพระพุทธเจ้าเราทำเป็นโพธิสัตว์มาใคร่ครวญไหมอะไรนอเป็นเหตุของความแก่ความตายคือความทุกข์ทั้งหมดเลยเนี่ยอะไรนอใครครวญอยู่เนี่ยก็รู้ด้วยปัญญาชัดเจนด้วยความแจ่มแจ้งใครครวญพิจารณาว่าเพราะมีความเกิดนั่นเองมีความเกิดนี่ล่ะมันจึงมีความแก่ความตายความเจ็บความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความกับแค้นใจความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากที่เราเกิดมานี่เองเราจึงต้องเจอสิ่งเหล่านี้ภัยแล้งภัยธรรมชาติภัยจากสังคมภัยจากการเมืองภัยจากเศรษฐกิจโอ้ปัญหาต่างๆนี่เกิดมาจากความเกิดนั่นเองมีความเกิดมาแล้วนี่จึงมีความแก่และความตายเหตุปัจจัยเนี่ยม ันมาแล้วถ้ามีเหตุแล้วจะไม่ให้ผลเกิดคุณพูดอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีความเกิดแล้วความแก่และความตายมันก็เที่ยงแน่นอนเพราะอะไรเหตุปัจจัยของมันมีแล้วถ้าเหตุปัจจัยมีมาแล้วจะไม่ให้ผลเกิดมันไม่ได้นะเหตุปัจจัยมีมาแล้วผลก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะนั้นที่บอกว่าทุกคนมีความแก่ความตายเป็นเที่ยงแน่นอนที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันมีมาแล้วคือความเกิดตรงนี้ก็เห็นกันอยู่ทนโทษเลยว่าถ้ามีเหตุมีปัจจัยผลก็ย่อมต้องมีความที่มีเหตุมาจึงเกิดผลแสดงว่าสิ่งที่อาศัยเหตุเกิดนั้นนั่นน่ะไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่ว่าเป็นอนัตตาแสดงว่าความแก่และความตายก็เป็นอนัตตานะว่าเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยคือความเกิดนี่แหละตรงนี้แหละคือช่องนะว่าคือช่องที่พระพุทธเจ้าเห็นว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยนี่นะคือการเกิดเอาละถ้าเหตุปัจจัยมันดับไปนี่โอ้ความแก่และความตายก็ต้องดับไปสินี่ตรงนี้แหละคือช่องความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาอยู่ในตัวของมันคือมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองถูกไหมล่ะแต่ว่ามันเป็นอนัตตาความตายเนี่ยนะความแก่นี่ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยคือความเกิดฟังให้ดีท่านฟังให้ดีเพราะว่าถ้าแบบเพิ่งมาฟังแค่นี้งงมึนเพิ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปสับสนว่าโอ้เหรองั้นจะไม่ต้องแก่ก็ได้ใช่ไหมเนี่ยดีเอาใช้ครีมอะไรล่ะหรือเอายาอะไรมาหยอดดีจะได้ไม่ต้องแก่มียาอายุวัฒนะไหมจะได้ไม่ต้องตายยามันยังมีวันหมดอายุเลยท่านผู้ฟังจะกินมันจะไม่หมดอายุได้หรอมันไม่มีเรากำลังพูดถึงเหตุปัจจัยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าความแก่ความตายก็เป็นอนัตตาอธิบายประเด็นนี้อยู่ความที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะมันอาศัยการเกิดสิ่งใดที่เป็นอนัตตาแสดงว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยมาจนว่ามันไม่เที่ยงเพราะถ้าเหตุปัจจัยไม่มีตัวมันก็จะต้องดับไปถ้าการเกิดไม่มีความแก่และความตายจะมีได้อย่างไรก็จะมีไม่ได้แสดงว่าความแก่และความตายนี่มันดับไปได้นะถูกต้องแล้วทุกท่านการอุบัติมีขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดระงับทำให้สิ้นไปซึ่งความทุกข์ทั้งหลายมีความแก่ความตายเนี่ยเป็นที่สุดเลยมันสุดกันตรงนี้นะคนมันจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามเนี่ยคุณถูกเขาทรมานคุณถูกเขาตัดเงินเดือนคุณถูกเขาแช่แข็งคุณถูกเขาย้ายคุณถูกเขาทรมานคุณถูกเขาปู้ยี่ปู้ยังคุณถูกเขาเบียดเบียนมันสุดกันตรงที่แค่ตายนี่เองความตายนี่เป็นที่สุดของแบบความทุกข์ทั้งหมดนะจบตรงนี้ทรมานกันได้ขนาดไหนมันก็ทรมานกันได้แค่นี้จะแกล้งกันขนาดไหนมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยก็แค่ตายถ้าไม่บางคนมีความเข้าใจว่าจะทำให้ทุกข์จบเนี่ยก็คือตายแล้วมันจะได้จบกันไปแต่ตายแล้วมันจะจบไหมล่ะเอาใหม่นะฟังดีๆท่านฟังเรามีเวลากันเต็มที่เลยค่อยๆใคร่ครวญให้ดีที่สุดของความทุกข์เนี่ยมันสุดกันที่ตายแต่ไม่ได้หมายความว่าความทุกข์นั้นมันจะจบลงตรงนั้นเพราะอะไรนี่แหละอวิชชามันถึงฉลาดเพราะมันปิดบังเราไว้ให้เราคิดว่าเออมันก็จบกันแค่นี้ตายแล้วก็จะจบกันไปปัญหาก็จบกันไปหนี้สินก็จบกันไปสุดท้ายก็มีแค่ดีไม่ดีตรงนี้ล่ะจบกันละตายกันก็มีแค่สุดจบที่ป่าช้าผีดิบส่งกันก็ส่งกันได้แค่นี้หวังอย่างนี้นะอวิชชาเนี่ยมันฉลาดท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าตายแล้วยังมีเหตุปัจจัยที่ต้องให้ไปเกิดอยู่เนี่ยก็ยังต้องไปเกิดอีกเกิดอีกก็ต้องมาเป็นอะไรเป็นเหตุของอะไร ความแก่และความตายเธอแก่ตรงนั้นตายตรงนั้นยังมีเหตุที่ต้องไปเกิดอีกคุณก็ไปเกิดอีกไปเกิดอีกก็เป็นเหตุก็อะไรความแก่และความตายถ้าความแก่ความตายนั้นยังมีเหตุให้ต้องไปเกิดอีกมันก็ยังต้องไปเกิดอีกอยู่ก็เป็นเหตุของอะไรความแก่และความตายก็วนไปอีกตายแล้วคิดว่าจะจบแต่ไม่จบนะท่านฟังที่บอกว่ามีความตายเป็นที่สุดจบนั้นมันจบเฉพาะเท่าที่เราเห็นกันเฉยๆมันไม่แน่มันไม่แน่ตรงนี้แหละจึงบอกว่าความตายก็ไม่แน่ความแก่ก็ไม่แน่ไม่แน่ทำไมอ่ะเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยคือการเกิดถ้าการเกิดยังมีอยู่ความแก่ความตายก็ต้องมีทุกวันนี้เราเองเกิดมาแล้วไงเกิดมาแล้วจะให้ไม่ตายเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันเหตุปัจจัยมันมีมาแล้วถึงบอกว่าความตายเนี่ยมันแน่นอนแหละสำหรับคนที่มีเหตุของความตายนั่นคือการเกิดแน่นอนเลยแล้วสำหรับคนที่ถ้าไม่ทำเหตุปัจจัยให้เกิดอีกก็แน่นอนเลยว่าผลมันจะเกิดอีกไม่ได้ผลมันก็จะต้องไม่มีอันนี้แน่นอนเลยเอามีทั้งที่แน่นอนแบบมีปัญหาคือความแก่ความตายมีทั้งที่แน่นอนแบบไม่มีคือไม่มีความแก่ไม่มีความตายไอ้ที่ไม่ตายนี่คืออมตะนะมตะนี่คือตายใช่ไหมอมตะนี่คือไม่ตายเอาจะมีความไม่ตายก็แน่นอนได้จะมีความตายก็แน่นอนได้แน่นอนได้อยู่ที่เหตุไงไอ้ความที่มันต้องอาศัยเหตุนะมันจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเพราะมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองเราใช้ศัพท์นี้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเหตุปัจจัยของความแก่และความตายนั้นคือการเกิดถ้าการเกิดยังมีอยู่ความตายนั้นไม่จบก็ต้องมีอยู่ต่อไปเรื่อยถ้าเหตุปัจจัยของความเกิดไม่มีอยู่ความตายนั้นก็จบคือเรียกว่าไม่ตายเป็นอมตะอมตะคือความไม่ตายก็จึงปรากฏมีขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคือความเกิดที่มันดับไปหายไปนี่นะจึงเรียกว่าเป็นอนัตตานี่นะจึงเรียกว่าเป็นความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินใครก็ตามพูดถึงว่าโอ้ความแก่ความตายนี่เที่ยงแท้แน่นอนเลยนั่นหมายถึงในบริบทที่ว่าคุณสร้างเหตุมาแล้วถ้ามีคนบอกว่าความแก่และความตายเนี่ยไม่เที่ยงเลยแล้วก็หมายถึงในบริบทที่ว่าเขามีเหตุมีปัจจัยที่มันเกิดขึ้นได้มันดับขึ้นได้ให้เราเข้าใจตรงกันตามนี้พอเรามีความเข้าใจเรื่องความแก่และความตายว่ามันเป็นที่สุดจบของทุกในโลกนี้ไม่ว่าจะหนักขนาดไหนเนี่ยก็ตายนี่แหละเป็นที่สุดนี่แหละนะจะไม่เกินไปกว่านี้ได้ถ้าเราแก้ปัญหาตรงที่หัวของมันได้เลยเนี่ยหางหางต่อไปที่มันมากันเนี่ยก็แก้ได้เหมือนกันทุกฝั่งแก้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันสุดมันใหญ่มันจบกันที่นี่เห็นถ้าคุณจะหาแหล่งน้ำที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยไปเอาที่นู่นที่ปลายที่ใหญ่สุดของมันคือมหาสมุทรเป็นจุดที่มีน้ำอยู่มากที่สุดจะแก้ปัญหาเรื่องในทางของมนุษย์กายวาจามันก็แก้มาจากเรื่องใจนี่แหละใจนี่มันเป็นใหญ่กว่าจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะ address แก้ปัญหาเรื่องความตายได้นะอย่างอื่นนี่ก็แก้ตามได้หมดทำยังไงทุกคนทำยังไงเราถึงจะข้ามพ้นล่วงเจ้าความตายที่บอกว่าอวิชชามันฉลาดมันทำให้เราเข้าใจผิดคิดว่าตายแล้วก็จบแต่ความตายเนี่ยมันปิดบังเอาไว้ไม่ให้เห็นการเกิดถ้าการตายนั้นยังมีเหตุปัจจัยที่จะต้องทำให้เกิดต่อไปอีกความเกิดนั้นก็ยังจะต้องมีต่อไปอีกอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องเกิดอีกท่านผู้ฟังนั่นคือตัณหานั่นคืออวิชชาตัณหาเป็นเรื่องผูกเอาไว้ให้เราคล้องอยู่ให้เรายึดอยู่ให้เราติดอยู่พอติดอยู่คล้องอยู่จิตมันก็ไปเกิดอีกนั่นไงพอเกิดอีกด้วยอวิชชาปิดบังเอาไว้คิดว่าตรงนี้มันจบแต่ตัณหามันเกี่ยวกันเอาไว้ยื้อกันเอาไว้มันจะไปเกิดอีกความตายอะไรก็ตามนะ ที่เป็นความตายที่ปรารภเรื่องของตัณหาเนี่ยความตายนั้นจึงไม่ประเสริฐเพราะตายแล้วมันไม่จบตายแล้วยังต้องมีต่อไปอีกเช่นบางคนตายบูชาความรักโอ้โหฉันรักคนนี้ที่สุดเลยฉันขอพลีชีพตายอ่ะความตายนั้นจะไปประเสริฐได้ไงเพราะว่าคุณยังคล้องกันอยู่คุณยังมีความกำหนัดยินดีนั่นคือตายด้วยอำนาจของตัณหานะแต่ความตายอะไรนะต้องฟังนี่พูดตรงๆว่าถ้าบอกว่าทำให้ตัณหาเนี่ยมันลดลงไปถึงคุณตายด้วยการปรารภความถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งความถูกต้องในเรื่องอะไรถ้าเราบอกว่าฉันมีสิทธิ์ในความรักโอ้ยนั่นก็ยังปรารภเรื่องของกามใช่ไหมอะไรก็ตามที่ไม่ได้ปรารภเรื่องของกามพยาบาทเบียดเบียนไม่ได้ปรารภเรื่องที่ให้เกิดตัณหาเพิ่มพูนขึ้นแต่ปรารภเรื่องที่ให้มีการละตัณหาการให้ทานการเสียสละเอาเช่นถ้าเราจะตายสละเนื้อให้เสือตัวนี้กินเพื่อให้มันได้มีชีวิตอยู่เลี้ยงดูลูกของมันได้อะสละชีวิตให้แม่เสือกินเพื่อที่มันจะได้มีนมให้ลูกมันดื่มโอ้ความตายนี้ประเสริฐนะทำไมถึงว่างั้นเพราะว่าปรารภเรื่องของการให้ทานอย่างนี้เป็นต้นและความรักเสือเนี่ยมันไม่เหมือนกับผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายหรอก็ไม่ได้ปรารภเรื่องกามไงท่านฟังอันนี้เป็นความเมตตาเป็นความกรุณาที่แตกต่างกันจากกามเพราะฉะนั้นความตายที่เราเห็นแบบผิวเผินเนี่ยว่าตายแล้วมันเป็นที่สุดของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วล่ะบางคนคิดจะว่าตรงนี้เรื่องใหญ่ตรงนั้นเรื่องใหญ่คิดว่าจะแก้ปัญหาตรงนั้นตรงนี้นั่นเพราะมุมมองเขาถูกจำกัดถูกล็อกไว้อยู่แค่ตรงที่เขามองเห็นแต่คนที่มีความฉลาดมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลก็จะเห็นปัญหาที่ต่อไปและต่อไปว่ามันจะมาสุดจบกันตรงที่ตายนี่แหละเราจะเอาตรงนี้แก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรเอาปัญหานี้มันเกิดขึ้นจากอะไรคิดย้อนไปโอ้เกิดขึ้นจากความเกิดที่มีความเกิดแล้วนี่ความตายนี่มันแน่นอนไหนคิดย้อนออกมาดูอีกทีสิเอาถ้ามันยังมีเหตุปัจจัยใช่ไหมมันต้องเป็นอนัตตาเป็นอนัตตามันก็ไม่เที่ยงสิมันต้องมีช่องให้หลุดรอดออกไปแน่นอนจะหลุดออกไปช่องไหนจะหลุดไปได้รูไหนที่จะทำให้เหตุปัจจัยเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ท่านจะคิดใครกรวนดูฟังคิดใครกรวนนี่แหละอยู่แถวตำบลขยาริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราคิดใครกรวนจะตายไหนลองทำให้มันจนจะตายดูสิมันจะยังไงดีเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะอีกนิดเดียวจะตายแล้วถ้าพูดก็พูดคือแบบเฉียดเลยล่ะโอ้ยรถจะชนเราเนี่ยห่างไปแค่องคุลีเดียวเนี่ยโอ้โหจะโดนนี่ตายแน่นอนเลยเฉียดตายแล้วเอ๊ะแต่วิธีการนั้นไม่ใช่ไงจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาเอามาใกล้กรุณด้วยดีที่พูดเหมือนสักครู่คือการทำทุกขกิริยาเอาชีวิตเข้าแลกดูเดิมพันดูด้วยความเจ็บด้วยความปวดคิดว่าเจ็บปวดแล้วจะทำให้มีการพ้นทุกข์มีความเป็นอมตะกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นมาชดใช้กันให้หมดกันในปัจจุบันนี้เป็นความเชื่องมงายทำจนกระทั่งเกือบจะตายแล้วเอาชีวิตเขาแหลกนี่โหไม่ได้ไม่ใช่ทางก่อนหน้านี้หลายชาติก็คงจะทำจนตายแล้วด้วยล่ะพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังตอนที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยแหละนะบางทีทำความเพียรในทางที่ผิดทำจนตายแล้วอยู่หลายร้อยชาตินี่ก็ไม่ใช่สละเอาตายเขาแลกแต่ก็ไม่บรรลุไงเพราะบารมียังไม่เต็มจนมาเต็มในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเต็มตอนไหนทำทั้งหลายทั้งปวงระหว่างมีปัญญาเป็นยอดมันจะโปะไว้ข้างบนใครจะมาต่อใครจะมาต่ออะไรที่จะมาต่อไปได้เนี่ยนะต้องเป็นปัญญาเท่านั้นโอเคไหมอย่างสมมติว่าคุณจะเอาอะไรมาต่อศีลเอาสมาธิเนี่ยมาต่อศีลได้เอาศีลก็ต่อศีลได้สมาธิก็ต่อจากศีลได้อะไรที่จะมาต่อสมาธิได้ก็สมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ขั้นโน้นก็ต่อจากสมาธิได้หรือที่จะต่อขึ้นมาก็ต้องปัญญาอะไรที่จะมาต่อจากปัญญาไปมีไหมไม่มีแล้วก็มีแต่ปัญญาเนี่ยที่จะต่อตัวของมันเองได้ต่อไปเพิ่มออกไปเพิ่มออกไปจึงมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาให้เต็มเต็มจึงเห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่นาช่องมันอยู่ตรงที่อวิชชานี่แหละมันฉลาดมันบังเอาไว้ ให้เห็นว่าตรงนี้คือจบแต่จริงๆมันไม่จบปัญหามันยืดต่อไปตัณหายืดต่อไปอวิชชาบังเอาไว้ดูเหมือนจบแต่มันไม่จบมันก็ไปต่ออีกซ้ำอีกเหมือนเดิมอีกการนับเนี่ยจึงไม่มีที่สุดจบเลยไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยเราทำไงทีนี้จะทำไงให้เจ้าอวิชชาเนี่ยมันไม่ทำงานจะทำไงให้การปิดบังตรงเนี้ยมันเปิดเผยออกมาจะทำไงให้ที่จะกำจัดเหตุของความแก่และความตายเนี่ยไปได้เอาก็ถ้าตัณหาเกี่ยวไว้อวิชชาบังไว้ก็ต้องกำจัดเจ้าตัณหากำจัดเจ้าอวิชชาสิคิดได้ตรงนี้นะเพราะมันบังไว้เนี่ยนะมันเกี่ยวไว้เนี่ยนะก็คิดว่าต้องกำจัดมันออกต้องกำจัดเจ้าตัณหาต้องกำจัดเจ้าอวิชชาออกวิธีการที่คิดว่ามันจะได้เวิร์กเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมไม่ใช่แก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจัดการงบประมาณได้มีสมัยหนึ่งระหว่างที่พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลสมัยนั้นเนี่ยได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปเขายกความเป็นใหญ่ให้กับพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลนี่เลยความเป็นใหญ่ที่เขายกให้เนี่ยเขาก็ยกตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้คำว่าพระเจ้าจักรพรรดินี่คือหมายถึงเป็นพระราชาของพระราชาอีกต่อหนึ่งไม่ว่าพระราชาแว่นแคว้นนั้นพระราชาแว่นแคว้นโน้นก็จะมายกพระราชาคนเนี้ยให้เป็นใหญ่กว่าพระราชาทั้งหลายยกขึ้นเป็นตำแหน่งอะไรก็จะเรียกว่าตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ครองตำแหน่งนี้แต่ด้วยวิธีทางการทูตทำฝังด้วยวิธีทางการผูกสัมพันธไมตรีด้วยวิธีการต่อรองด้วยวิธีทางการทหารก็โดยหลายวิธีล่ะจึงครองความเป็นใหญ่ตรงนี้ได้คนเขาก็เกรงใจอายุจะ80แล้วเนี่ยสมัยนั้นพระเจ้าเปอร์เซนต์ดิโกชนได้ครองความเป็นใหญ่แต่ความเป็นใหญ่ในความที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะทำฝังจะต้องประกอบด้วยแก้ว7ประการคือช้างแก้วม้าแก้วจักแก้วมณีแก้วนางแก้วกระบดีแก้วปรินายกแก้วทั้งหมด7อย่างเป็นเครื่องหมายของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเช่นว่าคุณจะปราบดาพิเศษขึ้นมาเป็นพระราชาสักองค์ใดองค์หนึ่งอย่างเงี้ยนะคุณต้องมีเครื่องเรียกว่าเครื่องราชกุฏภัณฑ์แต่เป็นเครื่องประกอบประดับยศของความเป็นพระราชาอย่างเงี้ยไอ้เครื่องยศต่างๆเหล่านั้นที่ว่าเป็นสิ่งของเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะมาประกอบพิธีในความที่อภิเษกขึ้นเป็นพระราชาใช่ไหมตัวนี้ของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องมือแบบนั้นนะระวังแต่เป็นบุญญาธิการที่ทําให้มีจักแก้วเกิดขึ้นที่ทําให้มีช้างแก้วม้าแก้วมีแก้วเจ็ดประการเนี่ยเกิดขึ้นนะคือลองเปรียบเทียบดูอย่างสมมติว่าเป็นกษัตริย์อย่างเงี้ยคุณยังสามารถมอบมรดกคือเครื่องราชกกุฏภัณฑ์นี้ให้กับลูกชายที่เป็นลูกชายองค์โตแล้วก็ยกความเป็นกษัตริย์ให้อย่างเงี้ยนะอันนี้ยังทำกันได้เพราะว่าคุณสามารถมอบเครื่องราชกกุฏภัณฑ์นั้นให้กับกษัตริย์องค์ต่อไปได้แล้วก็สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ต่ออย่างเงี้ยสมบัตินี้ยังมอบให้กันได้ใช่ป่ะชื่อเสียงยศตำแหน่งพวกนี้เป็นเรื่องทางการที่ยังพอมอบให้กันได้แต่ว่าที่สุดของที่สุดของที่สุดของที่สุดของกามของกามเลยเนี่ยคือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยที่ว่ามีแก้วเจ็ดประการเนี่ยยังมอบแก้วเจ็ดประการนี้ต่อให้ลูกที่รักเนี่ยยังไม่ได้เลยนะระวังแก้วเจ็ดประการเนี่ยไม่ได้เป็นของที่จะมอบต่อให้ใครได้เกิดขึ้นจากบุญญาธิการของบุคคลนั้นที่จะมีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเองถึงจะมีขึ้นได้ถ้าวันไหนที่จักแก้วเคลื่อนจากฐานเอาความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี้ก็ต้องหมดแล้วนะเอาแล้วลูกหลานต่อไปจะสามารถที่จะรักษาไว้ได้ไหมมอบให้กันไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิขนาดนี้แล้วกิจอื่นที่ต้องทำเนี่ยยังต้องมีอีกไหมเพราะว่ากิจที่ต้องทำด้วยการปกครองด้วยทางการทหารนี่มันจบแล้วนะนี่ฉันมันใหญ่ที่สุดแล้วแม้แต่ว่าใหญ่ก็ตามที่เขายกย่องพูดจาให้มันสวยเฉยแต่ว่าโดย specification ตามความหมายจริงๆแล้วมันยังไม่ได้นะต้องมีแก้วจิตประการแต่ตัวเองก็ยังไม่มีหรอกแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้เพราะเขายกย่องเอา เอาเป็นก็เป็นพระพุทธเจ้าจึงยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยสมมุติขึ้นตรงฝั่งว่าถ้ามีข้าราชการเจ้าหน้าที่ของพระเจ้าเปรตนิโกศล นี่แหละที่อยู่ตามหัวเมืองในทั้งสี่ทิศเข้ามารายงานว่าโอ้ยในขณะนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วมีภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินศิลาหินศิลาเนี่ยหมายถึงหินทั้งแท่งไม่มีต้นไม้อะไรคือมันเป็นหินทั้งแท่งเลยกำลังเคลื่อนพุ่งมาจากทั้งสี่ทิศเลยทั้งสี่ทิศเลยโอ้ยทำไงทางเหนือก็มีทางใต้ก็มีตะวันออกตะวันตกนี่เราจะหนีไปทางเฉียงมันก็ไม่ได้เนี่ยมันมาชนกันมันบีบหมดทุกอย่างมาเลยงานเข้าแล้วสถานการณ์แบบนี้เข้ามารายงานให้พระเจ้าเปรตนิโกศลทราบนี่คือสมมตินะสมมติวุฒิขนาดนั้นเนี่ยจะส่งกองทหารไปสู้ไปช่วยชาวบ้านไปช่วยหมู่บ้านนั้นไปช่วยจุดนี้ทหารก็โดนบีบเหมือนกันระวังมันภูเขาหินด้วยนั่นน่ะมันไม่ใช่รถเข็นขายของถึงจุดนั้นเนี่ยจะทำอะไรได้ลุงฟังจะไปต่อรองกับภูเขาหินเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวขอเวลา10นาทีจะเคลื่อนทับไปทางนี้หนีก่อนจะไปต่อรองกับภูเขาหินเหรอไม่ได้ไม่รู้ฟังตรงไหนจะไปคุยกับใครก็เป็นธรรมชาติของมันไปมาเป็นอย่างนี้ถึงจุดนั้นจะทำอะไรได้จะทำอะไรได้ที่ถ้าบอกว่าเรามีเราก็ยังจะเป็นผาสุกได้จะทำอะไรได้ที่ถ้าบอกว่าเราไม่มีเราจะเป็นทุกข์ใจกังวลใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจมีปัญหาในทางใจแน่นอนเลยนะถ้าไม่มีนี่สิ่งที่ถ้าไม่มีแล้วจะทำให้ทุกข์ใจนั้นคือธรรมะสิ่งที่ถ้ามีแล้วจะทำให้สบายใจแม้จะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นได้นั่นก็คือธรรมะจึงต้องมีการประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญณจุดนั้นนี่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นอุปมาใหม่สมมติขึ้นเพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะบอกพระเจ้าเปรตนิโกศลว่าปัญหานั้นคือความแก่และความตายกำลังมาอยู่คืบคลานมาอยู่เห็นไหมคุณคิดว่าเป็นปัญหาการเมืองหรอคิดว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหรอสังคมเหรอเศรษฐกิจเหรอถ้าแก้หมดแล้วก็ยังเหลือไอ้นี่อยู่จะแก้ยังไงทีนี้โอ้ยมันจะแก้ยังไงล่ะตรงนี้คือคนเขาคิดกันไม่ได้นะผมยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะแก้ยังไงแค่จะคิดว่านี้เป็นปัญหาหรือว่าจะเล็งเห็นปัญหาในข้อนี้เนี่ยก็เล็งเห็นไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเล็งเห็นได้แล้วแล้วจะคิดหาทางแก้ได้หรือไม่ก็ยังไม่ต้องพูดถึงเลยที่จะทางแก้มันไม่มีในปัญญาที่เขาจะคิดได้ทำยังไงทีนี้ปัญหาเรื่องความแก่ความตายที่เราไม่ได้เล็งเห็นธรรมะไงนี่พระพุทธเจ้าจึงตอบให้ว่าต้องประพฤติธรรมต้องสร้างกุศลต้องบำเพ็ญบุญความแก่ความตายเป็นสิ่งที่เราไม่ได้จะเอาชนะด้วยการรบด้วยการจัดการงบประมาณด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้านั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญจรานี่ไม่ใช่ริมฝั่งสะสุมาคตานะคนที่เขาไปคิดอยู่นั่งริมฝั่งสะสุมาคตานี่เขาคิดเรื่องโลกแต่โพธิสัตว์นั่งคิดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญจราคิดเรื่องที่จะพ้นจากตรงนี้เรื่องที่จะพ้นจากโลกทำยังไงทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาเรื่องเจ้าความแก่ความตายเนี่ยช่องมันอยู่ตรงไหนช่องมันอยู่ตรงไหนเห็นตัวเหตุของมันคือตัณหาเห็นเรื่องปกปิดของมันคืออวิชชาจะทำยังไงจะทำยังไงพระพุทธเจ้าละตัณหาเปิดกำจัดลอกเจ้าอวิชชาออกมันไม่ได้อยู่ในกายด้วยมันอยู่ข้างนอกด้วยถ้ามันอยู่ข้างนอกเราเอาเหรียญไปขูดต้นไม้ประเภทนี้หรือทำพระเครื่องแบบนี้มาใส่แล้วมันจะรอดกันได้เนี่ยโอ้ยมันก็คงจะดีแต่ว่าตัณหาอวิชชามันไม่ได้อยู่ข้างนอกนี่นะเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงก็ต้องทำเจ้าวิชาคือความรู้เนี่ยให้เกิดขึ้นสิจะดับความมืดได้ก็ต้องมีแสงสว่างจะดับความเศร้าหมองได้ก็ต้องใช้ความแจ่มใสจะละอวิชชาได้ก็ต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นจะทำวิชาให้เกิดขึ้นต้องทำยังไงต้องปฏิบัติตามโพชฌงค์เจ็ดต้องมีโพชฌงค์เจ็ดจึงจะมีวิชาจึงจะมีวิมุตติเกิดขึ้นได้เราจะทำโพชฌงค์เจ็ดให้เกิดขึ้นได้ยังไง ต้องมีสติปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐานทั้ง4คืออะไรบ้างการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมจะทำสติปัฏฐาน4ให้เกิดขึ้นได้ยังไงก็เจริญอนุสติ10การเจริญอนุสติ10นั้นเป็น1ในอะไรก็เป็น1ในอริยมรรคมีองค์8มรรค8ตามฝั่งจึงเป็นยาที่จะสำรอกกำจัดขูดเจ้าตัณหาออกจึงเป็นสิ่งที่ทำให้แสงสว่างคือวิชาเกิดขึ้นทำให้เจ้าวิชานั้นมันดับไปได้นั่นคือชื่อหมวดธรรมพวกนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้านี่มาบัญญัติแต่งตั้งจำแนกแจกแจงออกให้เห็นบันทึกเป็นหัวข้อเอาไว้ให้เราเรียกจำท่องทำความเข้าใจกันได้เป็นจุดเป็นจุดเป็นประเด็นไปแต่ตอนที่พระองค์ทำมาเนี่ยท่านฟังคือตั้งสติเอาไว้อย่างเดียวมีสติระลึกได้เนี่ยเป็นตัวแรกตัวเดียวมีสติระลึกได้อยู่ในอะไรอยู่ในกุศลธรรมอยู่ในธรรมะสร้างกุศลไว้ให้มากเลยบำเพ็ญบุญเอาไว้ที่เกิดขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถามอยู่อย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอนี่ก็คือทำให้มากเจริญให้มากถามจนเป็นบริกรรมทำจนเป็นบริกรรมสม่ำเสมอให้มากเจริญแล้วมีสติระลึกถึงอยู่ตลอดนี่ภายหลังตรัสรู้แล้วปัญญาเกิดขึ้นมากมายจึงรู้ว่าโอ้หนทางที่เราตรัสรู้มานี่มันไม่ได้มีอื่นนอกจากที่อยู่ในมรรค8ไม่มีอื่นนอกจากที่อยู่ในโพชฌงค์7ไม่มีอื่นนอกจากที่อยู่ในสติปัฏฐาน4ไม่มีอื่นนอกจากที่อยู่ในพละ5ไม่มีอื่นนอกจากที่ได้มาประกาศให้เราฟังทุกวันทุกวันนี่แหละจนถึงทุกวันนี้มีแค่นี้ไม่ได้มีนอกเหนือไปกว่านี้ไอ้ที่นอกไปกว่านั้นคือผิดไม่ได้ทำอย่างมาถูกต้องก็ลองผิดลองถูกไงจนรู้ว่าที่ทำงี้ไม่ใช่ทำอย่างนั้นใช่ได้อ่ะทำมาตามทางนี้มาจนบรรลุได้เนี่ยกำจัดเหตุปัจจัยของความแก่ความตายนั่นคือการเกิดได้ด้วยการที่ไม่ให้มีความคล่องอยู่นั่นคือตัณหาด้วยความที่ไม่ให้มีความมืดอยู่นั่นคืออวิชชาทำความสิ้นตัณหาทำวิชชาให้เกิดใกล้ครวญดูว่าที่ทำวิชชาให้เกิดทำความสิ้นตัณหาให้เกิดได้เพราะอาศัยมรรคแปดอริยมรรคมีองค์8คือการปฏิบัติทั้งทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางใจด้วยในทุกที่ในทุกสถานทำอย่างมากๆนี่แหละจะเป็นหนทางที่จะทำให้ถ้าเราตายอยู่ด้วยการรักษามรรค8ได้ความดีอันใดอันหนึ่งได้ความตายนั้นเป็นกุศลธรรมตั้งวางความตายนั้นเป็นอันดีความตายนั้นไม่เสียเปล่าความตายไม่เว้นให้แก่ใครๆในตั้งวางมันย่ำยีหมดทุกคนแม้พระพุทธเจ้าเองในชาตินั้นที่เกิดมาแล้วร่างกายนั้นก็ยังต้องมีความตายเป็นที่สุดไปแต่ความตายด้วยความที่ท่านมีสติอยู่มีมรรคแปดอยู่ไม่ได้จะมีการเกิดขึ้นใหม่อีกต่อไปชาตินั้นก็เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ที่จะเกิดอีกไม่มีมีความไม่ตายเป็นอมตะแจ่มแจ้งขึ้นคนเราที่มันเถียงกันคอเป็นเอ็นมีปัญหาต่างๆยังมีความมัวเมาในกามยังมีความมัวเมาในชีวิตเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เล็งเห็นปัญหาตรงนี้มองข้ามไปคือไม่ใช่มองข้ามมองไม่ถึงมองแค่จออยู่เฉพาะหน้าแต่ที่เฉพาะหน้ากว่านั้นอีกก็กลับมองไม่เห็นถ้าเรามีความใคร่ครวญในเรื่องของมรณะสัญญามรณะสติอยู่เป็นประจำในระหว่างความมัวเมาในชีวิตเนี่ยจะหายไปหมดสิ้นที่เราจะต้องไปทำอันนั้นทำอันนี้เพลิดเพลินไปในชีวิตมันจะหายไปท่านเปรียบไว้เหมือนกับขนไก่หรือว่าเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงไปในไฟเนี่ยนะมันจะงอกลับมันจะหดมันจะงอไม่เหยียดออกแต่ถ้าจิตของเรายังน้อมไปในทางที่เป็นกามความดื่มด่ำความมัวเมาในธรรมของคนคู่ก็ตามในชีวิตก็ตามเนี่ยก็ไปก่อนเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องของบรรณาสติบรรณาสัญญาให้มากเลยถ้าไม่มีนี่อันตรายนะหวังเพราะว่าถึงจุดนั้นเวลานั้นนี่ที่ว่าจะมีความตายมันเป็นที่สุดของปัญหาที่เราจะเจอเนี่ย เราจะยังเป็นผู้ที่ยังผาสุกอยู่ได้ไหมวันนี้ใช้ฟังพระสูตรทั้งฟังเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วก็พระสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายนี่แหละเราจะเอาชนะความตายเราจะแก้ปัญหาเรื่องความตายนี้ด้วยการประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญกันได้อย่างไรเมื่อฟังพระสูตรจบแล้วก็ลารายการกันไปเลยทุกท่านข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซอุปมาว่าด้วยภูเขาหินปปะโตปมสูตรมีในสมัยหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในตอนกลางวันอภิวาทแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเท้าเธออย่างนี้ว่าเชิญเถิดมหาปพิธพระองค์เสด็จมาแต่ยังหัววันมีอะไรหรือหนอข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญก็พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมุรธาพิเศษแล้วผู้เมาแล้วเพราะความเป็นใหญ่มีการกลุ่มรุมแล้วถึงซึ่งความมั่นคงในชนบทเป็นผู้ชนะปัตตภีมณฑลอันใหญ่ครอบครองมณฑลต่างๆได้แล้วย่อมจะมีกรณีกิจอันใดบัดนี้หม่อมฉันถึงซึ่งความขวนขวายในกรณียกิจเหล่านั้นแล้วมหาปพิธพระองค์จะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าณที่นี้ข้าราชการคนหนึ่งของมหาปพิธผู้ที่ควรเชื่อถือมีวาจาเชื่อถือได้มาจากทางทิศตะวันออกเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลว่าข้าพเจ้ามาจากทางที่ตะวันออกที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทำก็ขอได้โปรดกระทำเถิดลำดับนั้นข้าราชการคนที่สองมาจากทางทิศใต้ข้าราชการคนที่สามมาจากทางที่ตะวันตกและข้าราชการคนที่สี่มาจากทางทิศเหนือเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ควรเชื่อถือมีวาจาเชื่อถือได้เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลว่าพวกข้าพเจ้ามาจากทางทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือในที่นั้นพวกข้าพระองค์ได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะพึงกระทำก็ขอได้รีบโปรดกระทำเถิดมหาปพิธครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์จะพึงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์อะไรจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์จะพึงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้เล่านอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเพ็ญบุญมหาปพิธอารมภาพจะอธิบายมหาปพิธให้เข้าใจคือความแก่และความตายย่อมครอบงำพระองค์ก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำพระองค์อยู่อะไรจะพึงเป็นกิจที่มหาปพิธจะพึงทรงกระทำข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่อะไรจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์จะพึงกระทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเพ็ญบุญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การรบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าย่อมมีแก่กษัตริย์ผู้ได้รับมรดกพิเศษแล้วแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิกติวิสัยแห่งการรบด้วยกองพลเหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ในราชตระกูลนี้มีมหาอมาตย์ผู้มีมนซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายข้าศึกที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำสิคติวิสัยแห่งการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นไม่มีเลยอันหนึ่งในราชตระกูลนี้เงินทองทั้งที่อยู่ในพื้นดินทั้งที่อยู่ในเวหาซึ่งพวกข้าพระองค์สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือยุแย่ให้ข้าศึกที่ยกมาแตกกันก็มีอยู่เป็นอันมากแต่ถ้าเมื่อความแก่และความตายครอบงำสิคติวิสัยแห่งการรบด้วยทรัพย์แม้เหล่านั้นไม่มีเลยก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่ไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์จะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเพ็ญบุญถูกแล้วถูกแล้วมหาปพิธถูกแล้วถูกแล้วก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่มหาปพิธจะพึงกระทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเพ็ญบุญได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าภูเขาหินศิลาใหญ่สูงเทียมฟ้ากลิ้งบทบวงสัตว์มาโดยรอบจากทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นมันย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูตรคนจันทานและคนเทขยะมูลฝอยไม่เป็นไกลๆไว้เลยมันย่อมย่ำยีเสียสิ้นในที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับคนช้างคนม้าไม่มียุทธภูมิสำหรับคนรถไม่มียุทธภูมิสำหรับคนราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนต์หรือด้วยทรัพย์เพราะเหตุนั้นแลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเดียวผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์เรื่องการทำความเพียรละอกุศลแข่งกับความตายภิกษุทั้งหลายมรณสติอันบุคคลเจริญให้มากแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่เป็นธรรมะที่ยังลงสู่อมตะมีความเป็นอมตะเป็นที่หวังได้ก็มรณสติอันบุคคลเจริญเห็นปานนั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้ผ่านจากกลางวันมากลางคืนแล้วย่อมพิจารณาเห็นว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากคืองูฉกเราแมลงป่องต่อยเราหรือตะขาบกัดเราหรือว่าเราอาจเดินพลาดล้มลงอาหารไม่ย่อยน้ำดีกำเริบหรือเสมหะกำเริบหรือธาตุลมกำเริบหรือว่าพวกมนุษย์หรืออมนุษย์จะทำร้ายเราความตายก็จะมีแก่เรานั่นจะเป็นอันตรายของเราดังนี้ตอนนั้นจึงพิจารณาสืบไปว่ามีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้แล้วจะเป็นอันตรายแก่เราผู้กระทำการละลงไปในคืนนี้ก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมอย่างนั้นมีอยู่เธอพึงกระทำซึ่งฉันทะความเพียรความอุตสาหะ ความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโปร่งๆแล้วจะพึงกระทำความพอใจความเพียรความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมอย่างนั้นไม่มีอยู่เธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแหละตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายก็มรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีความเป็นอมตะเป็นที่หวังได้